وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کریم ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کل عرض کیا تھا میں نے مصطفیٰ پاک علیہ السلام کو تسلیم کے والدین کا پیچھا چل گیا تھا اور بات یہ نگاہوں کے سامنے آئی تھی کہ حضور علیہ السلام کو تسلیم کے والدین کے ایمان کے تعلق سے کئی سارے احادیث اور اقوال پر گفتگو کی گئی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیر رسول اسلام کی ایک حدیث ہے جس حدیث کے تعلق سے بطور ثبوت سے پیش کیا جاتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس مسئلے کو تھوڑا سا اور واضح کر دوں تاکہ روز روشن کی طرح مسئلہ واضح ہو جائے۔ دی شریف کلام میں نے آپ کو سنائی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین موجود تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر حاضر ہونے کی اجازت مانگی تھی، تو اللہ رب العزت اور مغفرت کی دعا اللہ رب العزت سے مغفرت کی دعا کی اجازت مانگی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام و تسلیم سے یہ فرمایا تھا کہ محبوب آپ حاضری دے دیں، قبر پہ چلے جائیں لیکن آپ مغفرت کی دعا نہ کریں۔ دلیل اسے یہ پکڑی جاتی ہے کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے مغفرت کی دعا کرنا منع فرمایا، مطلب یہ کہ حضور علیہ السلام کو تسلیم کے والدین مومن نہیں تھے۔ میں نے دلیل کے جواب میں عرض کیا تھا کہ جن علماء حقہ علماء سنت کا جو فتویٰ ہے اور جو انہوں نے احادیث طیبات سے پیش کیا ہے، کئی ساری دلیلیں یوں تو موجود ہیں۔ سب سے پہلی دلیل تو یہی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَتَقَلْ لُوگُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سجدہ کرنے والی پشتوں میں منتقل فرمایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سجدہ پرائے تو کرتے رہنا، سجدہ اپنے کرتے اپنے اور پرائے میں سمجھیے، سجدہ تو اپنے کرتے اور رب کہتا ہے کہ ہم نے تم کو گھمایا ہی، یعنی تمہارا نور جہاں جہاں گیا، اور اس کی وضاحت حضور نے صاف فرمائی، اللہ کے رسول نے صاف منبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فلاں قبیلے میں سے فلاں کو چنا، قریش سے کنانہ کو چنا، کنانہ سے قریش کو چنا، قریش سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم سے بنو عبد المطلب کو چنا، اور عبد المطلب کا پوتا مجھے بنایا، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں خاندان تمام کائنات میں جتنے خاندان ہیں ان خاندانوں میں سب سے عزت دار خاندان میں تشریف لایا ہوں۔ حضور خود ارشاد فرماتے، ظاہر سی بات ہے کہ جب مصطفیٰ نے فرمایا کہ سب سے صاف ستھرا خاندان یہ ہے، محترم قرآن تو کہتا انما المشرکون نجس، مشرک کو ناپاک کہا گیا اس لیے کہ اس کی عقیدے میں ناپاکی، تو حضور فرمایا میں تو پاک صاف خاندان میں پیدا کیا گیا ہوں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ پھر جس طریقے سے حضور کو حاضر ہونے کی اجازت دی گئی تھی قبر پر، اسی طریقے سے مغفرت کی دعا کی اجازت بھی دے دی جاتی؟ سب سے پہلی بات، مغفرت کی دعا اس کے لیے کی جاتی ہے جو گنہ گار ہو، اس کی دلیل دے دوں میں، کیونکہ ہوائی فائرنگ کرنا عادت نہیں ہے میری، جنازے کی نماز پڑھائی جاتی ہے، بچے اور بچی کی دعا الگ ہے، بڑے کی دعا الگ ہے، ہے نا؟ بچے کی دعا یہ ہے جس دعا میں مغفرت کا سیرا کہیں نہیں ہے، اللہم اجعل لنا فرقا واجعل لنا اجرا وزخرا واجعل لنا شافعا ومشفعا، لیکن جب بات بالغ مرد یا عورت کی آئے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، یہاں تو کہا اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے، اور وہاں مرد کے لیے اور بالغ لوگوں کے لیے کہا اے اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ پتا چلا مغفرت کا سیکھا حضور، مغفرت کا طریقہ حضور نے بچوں کے لیے نہیں سکھایا، اس لیے کہ احکام شریعت جس کو پہنچے اور پھر شریعت کے احکام کی نافرمانی کرے گنہگار وہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان کیا ہی نہیں تو آمنہ نبی مانے تو سونے پہ سہاگا، نہ مانے تو کوئی گناہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے تو شریعت پہنچائی نہیں نبی تک، حضور نے تو شریعت بچہ سمجھدار تھا مگر بالغ نہیں تھا, سمجھدار تھا بالغ نہیں تھا. اب حکم یہ کہ نہیں صاحب آپ اس کے لیے اس کو مغفرت سے کچلے گا دینا نہیں, وہ بخشا بخشا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بالغ نہیں ہوا تھا, اور شریعت مکلف لوگوں کے لیے ہے, یعنی جو عاقل بھی ہو جو بالغ بھی ہو جو پاگل ہو جائے اس پر بھی شریعت نہیں. جس کی عقل بھی سلامت ہو اس پر شریعت ہے, جس کی عمر بھی اتنی ہو گئی ہو کہ وہ بالغ ہو گیا ہو اس کے لیے شریعت کے احکام ہے. اسی لیے نابالغ بچہ جب فوت ہو جاتا ہمارے معاشرے میں کہ اس کی بوڑھوں کے باتیں نہیں ہوتی ہے, کہیں کہیں ہوتی ہے کہیں کہیں نہیں ہوتی, اکثر قوموں میں نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا سبب یہ نہیں کہ باتیں ہی نہیں ہے, اس کا سبب یہ کہ اس کو مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ اس نے اس پر تو روزہ فرض ہی نہیں تھا, پھر نہیں رکھا تو کیا بات کیا گناہ کیا؟ اس پہ تو نماز فرض ہی نہیں تھی, پھر نہیں پڑھا. ہاں بالغ ہو جائے ایک دن کہیں سے, اب اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے. حتیٰ کہ یہاں تک کی عمر پہنچ گئی آپ کو تحقیق نہیں اور بالغ ہوا کہ نہیں ہوا, تو اس وقت بھی حکم یہی ہے کہ آپ بڑے کی دعا پڑھو گے. بہرحال میں مسئلے میں مسائل کے بیچ میں جانا نہیں چاہتا, میں صرف بطور دلیل عرض کر رہا ہوں کہ جب بچے کو شریعت پہنچے اور چونکہ اس پر عمل کرنا اس کو ضروری نہیں کیونکہ وہ بالغ نہیں ہے, تو یہاں مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے. تو جس آمینہ خاتون نے سیدہ آمینہ خاتون نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا تھا, اس آمینہ خاتون کے سامنے حضور نے تو قائل ہوا کہ نماز فرض ہے, اور اس کے باوجود بھی آپ آمینہ کے اشعار سنے. میں نہیں کہتا 600 سال 800 سال پرانے مجدد امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آمینہ خاتون کے آخری جو اشعار تھے وہ دراصل میرے محبوب مصطفیٰ کی نعت کے اشعار تھے, اور اس میں صاحب یہ وسیلہ یہ طریقہ دلتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ توحید کی باتیں کرے گا, اور وصیت بھی تھی کہ ان لوگوں سے دور رہنا ہے جو مجھے ایل اینڈ کمپنی سے. سوال کیا ہوا؟ حضرت آمینہ خاتون نے تو جاتے جاتے مصطفیٰ کے گن بھی گائے, اور یہ بھی کہا ہے, یہ صاف جملوں کے ساتھ میں اس نے سنایا تھا کہ بیٹا محمد رو مت, دنیا مرے گی آمینہ نہیں مر سکتی, اس لیے کہ آمینہ ایسا پاس بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہے کہ قیامت کی صبح تک آمینہ کا نام لیا جائے گا. ارے حضور کو با عزت با وقار مانتی تھی تبھی تو کہا کتنا پاک پاس بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہے. یہ ساری روایتیں اپنی جگہ ہے دوستو, لیکن بات صرف اتنی ہے جس کا نام لینے والا مومن بن جاتا ہے اس کو جنم دینے والا مومن کیسے نہیں ہو سکتا. ایک روایت قرآن کی تفسیر میں ملتی ہے, مصطفیٰ پاک علیہ السلام کو تسلیم کی والدین ایمان پر گفتگو ہوگی تو گھنٹہ بھر گزر جائے گا مگر یہ موضوع ختم نہیں ہوگا. لیکن میں تقریر کرنے کو کھڑا نہیں ہوتا, بس تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. بات حضرت آمینہ خاتون کی آئی, اب دیکھیے کتنی ساری دلیلیں ہماری نگاہوں کے سامنے, میں نے عرض کر دیا آپ کی بارگاہ میں, اور بہت ساری حدیث بہت ساری دلیلیں. ایک اور بات سن لیجیے, حضور علیہ السلام کو تسلیم اپنی والدہ کی بارگاہ میں آئے, خود روئے حضور, پھوٹ پھوٹ کر روئے, صحابہ بھی روئے, حضور بھی روئے صحابہ بھی روئے. کوئی کافر کے لیے کوئی روتا ہے؟ ابو بکر صدیق تو یہ کہتے ہیں, عبد الرحمن بن ابو بکر جو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں, ایک مقام پر کہتے ہیں ابا حضور آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے, باپ نہیں ہوتے تو میں قتل کر دیتا. ابو بکر نے پلٹ کر کہا تھا اچھا ہوا تیرا مقدر اچھا تھا کہ تم میری تلوار کے نیچے نہیں آیا, ورنہ حضور کا باپ ہی سمجھ کے بیٹا نہیں دیکھتا میں قتل کر دیتا, پہلے حضور ایک ہاتھ میں بیٹا. تو جو ابو بکر اتنا سیکھ چکے ہیں کہ مصطفیٰ کا بیٹا قربان ہے, کس سے سیکھا؟ حضور سے. اور حضور علیہ السلام کو تسلیم حضرت ابو بکر کو سکھائے, اور ابو بکر صدیق سیکھ رہے تھے وہ بھائی جان ایمان و کفر کا مسئلہ ہو جائے, بیٹا اگر قاتل ہو تو اس کے مرنے پر افسوس نہیں ہوتا. اور حضور اپنی ماں کی قبر پر جا کے خود بھی رو رہے ہیں, صحابہ بھی رو رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد صحابہ سے کہا میرے جان سارو کاش میری ماں زندہ ہوتی. جملہ سنیے کیا فرمایا, کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میری یہ حالت میری یہ شان دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی, میری والدہ زندہ ہوتی تو ان کی آنکھیں دیکھ کر میری یہ شان دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. محترم کافروں کی آنکھیں شان مصطفیٰ دیکھ کر جلتی ہے ٹھنڈی نہیں ہوتی, جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ مصطفیٰ کی شان کو دیکھ کر اپنے دل میں مرمست ہوتے ہیں. بہت ساری باتیں اس چیپٹر پر ہے, لیکن ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات رہائی ہے؟ کعبہ نہ صحیح ہے پیغام صحیح اصل مکہ ہی بڑا ظاہر. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں آج بڑھائی ہے؟ بات مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ کی ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ ماقیدہ مومن نہیں تو پھر کون مومن ہوگا؟ ہاں وہ موحدہ تھی، چونکہ مصطفیٰ پاک نے اعلان نبوت کیا نہیں، وہ دور عیسیٰ بن مریم تھا نہیں، وہ جناب موسیٰ کا دور تھا نہیں، وہ کسی اور نبی کا دور تھا نہیں، کسی اور نبی نے اعلان نبوت کیا نہیں، اسی لیے ایسی سچویشن میں کسی کا حکم ماننا ان کے لیے ضروری بھی نہیں. مزید کسی کو کوئی گفتگو کرنی ہو تو میں مکمل اجازت دیتا ہوں گفتگو کر سکتا ہے، لیکن بات یہی پرفیکٹ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو تسلیم کے بارے میں ہمیں ذرا آپ سوچئے. میں ہاشمی کا جملہ کھول کر دوں، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں جب مصطفیٰ جان رحمت کے ابو بکر جیسا کوئی ابو بکر نہیں ہے، مصطفیٰ کی عمر جیسا کوئی عمر نہیں ہے، جب مصطفیٰ کے عثمان جیسا کوئی عثمان نہیں ہے، جب مصطفیٰ کے علی جیسا کوئی علی نہیں ہے، جب مصطفیٰ کے حسن جیسا کوئی حسن نہیں ہے، جب مصطفیٰ کے حسین جیسا کوئی حسین نہیں ہے، جب مصطفیٰ کی فاطمہ جیسی کوئی فاطمہ نہیں ہے، تو مصطفیٰ کی ماں آمینہ جیسی کوئی ماں کیسے ہوگا؟ جس کا بیٹا کائنات میں افضل والا ہے اس کی ماں کے مقام کا کہنا ہی کیا ہے. ہاں ہاں یہ وہی آمینہ خاتون ہے جن کی چوکھٹ پہ آدم آ کے کہتے مبارک ہو آمینہ. آمینہ خاتون پیڑ سے، مجھے پتا نہیں چلتا کہ میں پیڑ سے ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ بوجھ محسوس نہیں ہوتا. عاشقوں نے کہا آمینہ بوجھ محسوس بھی کیسے ہو سکتا ہے، جو کائنات کا بوجھ اتارنے آیا وہ بوجھ وہاں میں ہو ہی آیا، محسوس بھی کیسے ہو سکتا؟ کہتی چلتی ہوں تو خوشبو آتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں آمینہ بیوہ ہونے کے بعد پہلی بار خوشبو لگائی ہے، میں نے کہا میں نے خود نہیں لگائی، میرے مالک نے لگائی. بہرحال یہ آمینہ خاتون ہے، حضرت آدم، حضرت آمینہ خاتون. آتا ہے ایک لمبی چوڑی شخصیت قد سے، آلہ آمینہ مبارک تیرے پیٹ میں وہ جانور ہوئے ہیں جو کائنات کے سردار، تجھے خوشخبری ہو. کیسی خوشخبری دے کے جا رہے ہو؟ ہے ہو کون؟ کہا مجھے پہچانا نہیں. کہا نہیں، کہا میں وہی ہوں جسے دنیا آدم کہتی ہے. اس کی آمد کی خوشخبریاں نبی دے. حضرت آمینہ کہے میں پریشان تھی، میں پریشان تھی کہ میں ایک بیوہ خاتون، آپ کا دستور کے مطابق لوگ مجھ سے دور رہتے ہیں، داری کا کام کون کرے گا، وقت ضرورت مجھے میرے پاس کون آئے گا؟ مشیت نے کہا ہوا آمینہ صبر تو کر. تاریخ کے الفاظ میں لکھا ہے جب مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی تو دنیا والیوں میں تو ایک دو تھی ہی تھی، ہاں لیکن ساتھ ہی ساتھ حضرت آسیہ بھی آئی تھی، جناب ہوا بھی آئی تھی، حضرت مریم بھی آئی تھی. محرم جس کی چوکھٹ پر، جس کی تہلیز پر نبیوں کی عورتیں بائیس زیارت مصطفیٰ آتی ہو، ارے مصطفیٰ جان رحمت بیماریوں کا گھر تھا مدینہ، جسے یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا. مصطفیٰ پیر رکھتے تو وہ بیماریوں کا گھر آج وہاں کی مٹی دار شفا بن جائے. مصطفیٰ قدم رکھے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. مصطفیٰ فرماتے ماں بری نہ رنگ تی بنی بری رنگ تم نہ ریا بھی کرنا دونوں سنا بخاری میں حدیث موجود ہے. ماں بری نہ قدری بنی بری رنگ تم نہ ریا بھی کرنا سنو جنت کی کیا ہے وہ جگہ جو میرے حجرے اور میرے منبر کے بیچ میں ہے.